περιμένω να πεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Θα πεις ανάνοιξη να διώξεις τα χιόνια. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στα χιόνια. Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ειδόνια. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Ο λαός των Ελλήνων πήρε απόφαση πια, από το βορειά ως το πιο νότια κρογιάλι. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν, και στην ψυχή μας θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα ΠΑΣΟΚ κρατία. Αν είχατε σηκωθεί επειδή ακούστηκε ο νέος ύμνος της χώρας και της κυβέρνησης, καθίστε. Όλοι εσείς που δεν είχατε σηκωθεί, καθίστε επίσης. Οπότε έχουμε ενιαία εικόνα στο ακροατήριο. Ήταν ο νέος ύμνος της Πασοκοδημοκρατίας, νεοδημοκρατο-πασοκρατίας. Βάλτε όπως θέλετε, πείτε το όπως θέλετε, εφόσον έφυγε ο Φώτης. Μένουν οι δύο και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όπως είναι ευχάριστα όλα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό. Εννοείται, οι δύο πηγαίνουν με ενότητα, με ομόνοια, με άλληλο εκτίμηση για να σώσουν τη χώρα. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια αγαπημένα. Πασό. Λένε μένα, ναι. Νέα Δημοκρατία. Λένε μένα. Κάποιοι μας λένε ότι το Πασό κάλαξε αρχηγό. Μόνο να αφελείς μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου. Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ. Δεν ήταν αυτός που προέβλεπε ότι πέρσι μπήκε πάτο στο βαρέλι και στη συνέχεια διαλύθηκαν όλα και μετά μας έβαλε και το χαράτσι. Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος αυτός μέσα στο κάδρο όλων εκείνων των εγκλημάτων που καταγγέλνουν σήμερα ακόμα και τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ. Καλά λόγια, λόγια εκτίμησης από τον Αντώνη προς τον Βαγγέλη. Σύνθημα εδώ, ακροατή. Καταρχήν λέει η κυβέρνηση δεν έπεσε, εσείς πέσατε. Το Ελληνοφρένια.net δεν ξέρω τι έχει γίνει, κάτι πρόβλημα υπάρχει. Υπεύθυνος τεχνικής στήριξης, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, το 211-200-8200 για τα μπινελίκια και για τα υπόλοιπα. Αλλά πιο καλό είναι το σύνθημα που έστειλε Νάτος ο Ηρακλής και λέει: προτού να είναι πια αργά, πρέπει να αντιδράσουμε. Σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε νερό να βράσουμε. Είναι ο Ηρακλής με το πολύ ωραίο σύνθημά του. Το κρατάμε γιατί πάμε, παραμένουμε στην ενότητα της κυβέρνησης. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια αγαπημένα. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα είναι πραγματικά είτε αυτονόητα, είτε ήδη ανακοινωμένα, είτε ισχύοντα, είτε ανεφάρμοστα και ανεύθυνα και επικίνδυνα. Το τελευταίο σίγουρα. Βλέποντας χθες βράδυ στα έκτακτα, στα πολλά έκτακτα και στα ξαφνικά, τον Κουβέλη να απευθύνει αυτό το διάγγελμα από τα γραφεία της Δημάρ, που προσπαθούσε να μας πει, έλεγε με διάφορες λέξεις κάτι που δεν το έλεγε ακριβώς, βγάζαμε συμπεράσματα, δεν μας το επιβεβαίωνε, έφυγε, μας άφησε με 15 ερωτηματικά και χρησιμοποιώντας κυρίως αυτό το μιλίχιο ύφος, ενώ έβραζε ο τόπος, η χώρα και όλα τα υπόλοιπα, και αυτές τις περίτεχνες λέξεις και αυτό το ύφος. Και αμέσως μετά, βλέποντας τον Βενιζέλο που επί 20 λεπτά μιλούσε για να πει ότι θα στηρίξουμε την κυβέρνηση και χρησιμοποίησε τα πάντα, λες και ήταν προεκλογική εκστρατεία, βλέποντας αυτούς τους δύο έτσι όπως συμπεριφέρθηκαν, λυπηθήκαμε το Σαμαρά. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αν αυτά αντιμετώπιζε μέσα στις συσκέψεις τώρα επί τριήμερο, τετραήμερο και ένα χρόνο τώρα να ο ένας να λέει περίτεχνες, περικοκλάδες και ο άλλος να λέει το τίποτα με ντυμένο με πάρα πολύ έτσι εφέ. Πραγματικά λυπηθήκαμε το Σαμαρά. Στην αρχή μετά χαρήκαμε γιατί είναι μια ωραία εκδίκηση. Από τους δύο προς τον Σαμαρά έφυγε ο ένας, τώρα θα μείνει με τον άλλον. Και ενώ αυτά τα λέγαμε, ήρθε μετά ο Πρετεντέρης να εκφράσει τις απορίες του, ενώ είχε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως λέμε, τον ρεπόρτερ από το ΣΥΡΙΖΑ. Για την ώρα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει και οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά, να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου και να πάρουν μια σαφή θέση για το αν στηρίζουν την κυβέρνηση ή όχι. Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν καταλαβαίνω, ότι ήρθαν καλοί τους εταίρους να ρίξουν την κυβέρνηση. Ναι, σε συνομιλία του λίγο νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι αν δεν ρίξουν σήμερα την κυβέρνηση, πότε περιμένουν να το κάνουν. Να τη ρίξουν την κυβέρνηση. Προφανώς, αποσύρωσα την στήριξή τους. Να σου υπενθυμίσω ότι λίγες μέρες πριν είχε χαρακτηρίσει την προσφυγή στη λαϊκή επιμεγωρία ως ευλογία. Μάλιστα. Μάλιστα. Το λέει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μάλιστα. Χθες το λέει να ρίξουν την κυβέρνηση. Τους καλεί εδώ και καιρό να πάμε σε εκλογές. Να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο. Χθες το ανακάλυψαν προς μεγάλη τους λύπη. Πέρασε μια αγωνία το Μέγκα χθες βράδυ. Όσοι το βλέπατε, μέχρι να βγει ο Βενιζέλος και να πει όχι, στηρίζουμε. Και βγάλανε μετά και το Λοβέρδο που κι αυτός ψιλομασώντας, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε θα στηρίξουμε. Πέρασε μεγάλη αγωνία, μη και πέσει η κυβέρνηση. Και άντε μετά να ξαναβρίσκεις άκρες με τους καινούριους. Αναμπουμπούλα μεγάλη πάνω που έχει στρωθεί το θέμα, γιατί έχεις και δάνεια από πίσω, τα οποία είναι τεράστια. Δεν είσαι κέρτ, να σε κλείσουν, πρέπει να σε κρατήσουν. Οπότε αυτό έχει μεγάλο παρασκήνιο. Ναι, καλά το καταλάβατε. Πριν, λέει ο Χατζηνικολάου, έβγαλε τον Κεδίκογλου. Τον Κεδίκογλου. Και τον ρώτησε για το μαύρο, αλλά αυτός είπε ότι δεν υπάρχει μαύρο στην ΕΡΤ, υπάρχουν μπάρες. Βεβαίως, είναι κάτι διαφορετικό στο μυαλό του Κεδίκογλου και έχει δίκιο, γιατί δεν είναι ίδιο το μαύρο με τις πολύχρωμες κάθετες μπάρες, πλάτους 5 εκατοστών η κάθε μία. Ελάτε στα συγκαλά σας, για να το λέει ο άνθρωπος, δεν είναι τυχαίος, είναι ο Κεδίκογλου. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Θα ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, το τελείωμα του χθεσινού του διαγγέλματος. Προβλέπει τι ακριβώς θα γίνει τα επόμενα 3 χρόνια. Σήμερα κλείσαμε ένα χρόνο ως κυβέρνηση. Μας μένουν άλλα 3 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε. Για το μαύρο καλό του ελληνικού λαού. Άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Μια καλημέρα. Καλημέρα σας, δίχως καλημέρα. Δίχως να την πω. Βάρια η ανάσα, πέτρα η καρδιά. Πόνο σας σήκω τόση μοναξιά. Μας μένουν άλλα 3 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε. Για το μαύρο καλό του ελληνικού λαού. Το λέει πολύ συγκεκριμένα για το μαύρο καλό του ελληνικού λαού. Δεν λέει το κακό, να το κρατήσουμε αυτό ως πάρα πολύ θετικό. Λέει για το μαύρο καλό. Επιτέλους προσδιορίζεται το μαύρο, δεν είναι τυχαίο προπομπός μαύρο στην ΕΡΤ. Προσδιορίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως μας είπε. Ας βγάλει τους 3 μήνες μέχρι τις γερμανικές εκλογές και μετά έχουμε να λέμε πολλά για τα επόμενα 3 χρόνια. Επίσης ο Βενιζέλος στο τελείωμα του σόου του, δεν ήταν διάγγελμα αυτό 20 λεπτά, στο τελείωμά του. Μίλησε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, κάτι το οποίο και ο Βενιζέλος και το Πασόκ έχει δίκευση. Τρύπες στο νερό για να κερδίσουμε φευγαλαίες εντυπώσεις, κάναμε, κάνουμε. Κούφιες οι ώρες, ψεύτρα η βραδιά, μέτρα τις μπόρες, σβήνει η ματιά, κλείνουν τα μάτια, πίκρα η ψυχή. Έχω και εγώ ψυχή. Σκέτο φαρμάκι, στάζει η ζωή. Τρύπες στο νερό για να κερδίσουμε φευγαλαίες εντυπώσεις, κάναμε, κάνουμε. Πολύ ειλικρινής, επιτέλους να μια στιγμή ειλικρίνεια στο Ευάγγελου Βενιζέλου. Τρύπες έχουν κάνει στο νερό, βεβαίως έχουν κάνει και άλλες τρύπες, οι μαύρες τρύπες της οικονομίας, οι μαύρες τρύπες στο δημόσιο, στη διαχείριση, στον πολιτισμό. Με αυτά και με αυτά, ακούσαμε χθες τον Βενιζέλο, πρώην Υπουργός Πολιτισμού, έχει ψηλοτεθεί το θέμα των μουσικών συνόλων. Κάτι είναι και αυτό, δεν ξέρουμε αν θα το λύσουν, δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον έστω και για λόγους FM έχει συμπεριληφθεί στα κείμενα, στις συμφωνίες, στα χαρτιά των μεγάλων ηγετών που συζητούν τα αδιέξοδά τους με διάφορες προφάσεις και μαζί με αυτά τα αδιέξοδα συζητούν και τα αδιέξοδα ενός ολόκληρου λαού, επίσης με προφάσεις, όπως ακριβώς κάνει και ο ίδιος ο λαός, επίσης με προφάσεις Σαμαράς για το αμαρτωλό καθεστώς. Το μαύρο από τις κρατικές συχνότητες θα φύγει, αλλά στο αμαρτωλό καθεστώς πρόκειται να επιστρέψουμε. Κι ο αγέρας που κλαίει την αλήθεια μου λέει. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Μια αλήθεια. στο αμαρτωλό καθεστώς πρόκειται να επιστρέψουμε. Και οι σκέψεις βαριές σαν σκιές μακρινές. Είπα να μικρή σκιά. Τις πληγές μου μετράν και ο πόνος που βγω στο σκοτάδι. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση. Ναι, αυτό ακριβώς ξέχασαν. Εδώ ακούμε την ελπίδα, είναι η μόνη ελπίδα που ακούγεται σε αυτόν τον τόπο, χειροπιαστή, απτή, κανονική, καθαρή, πεντακάθαρη από τα παλιά, είναι η μόνη ελπίδα. Όλοι οι άλλοι που μιλάνε για ελπίδα, ξέρετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοούν. Το απόλυτο τίποτα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί θα σας μιλήσει, όχι το απόλυτο τίποτα, το ακριβώς αντίθετό του, ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό, το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Ο Ψαριανός διαφωνεί, να ξέρετε. Ψηλό έχει αρχίσει μια διαφωνία, δεν του άρεσαν όλα αυτά. Ψαριανός τώρα θέλει να πάει στη Νέα Δημοκρατία, ούτε καν στο Πασόκ, αλλά πώς να το πει δημόσια. Δυσκολεύεται λίγο, δεν αποκλείεται τίποτα. Μέχρι και πριν 2-3 ώρες που τον άκουσα στον Αντένα, ήταν προβληματισμένος, ενοχλημένος, δεν του άρεσαν αυτά που κάνει ο Κουβέλης, αλλιώς τα είχε φανταστεί στην πολιτική. Τέλος πάντων, θα δούμε την πορεία και την δική του, επειδή πολλές μεταγραφές ετοιμάζονται, γίνονται και θα ανακοινωθούν μέσα στο τριήμερο, το οποίο είναι και του πνεύματος, να μην το ξεχνάμε αυτό, του πνεύματος, για να ξέρουμε πού είμαστε. Μια προειδοποίηση πολύ αυστηρή από το Σαμαρά, θα την ακούσουμε τώρα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, μας πάει στις διαφημίσεις. Αυτοί που γονάτισαν τη χώρα δεν μπορούν να τη σηκώσουν, κύριε Βενιζέλο. Επίσης. Όλοι μαζί. Μας μένουν άλλα 3 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε. Για το μαύρο καλό του ελληνικού λαού. Όνειρο τώρα τέλειωσε, πέρασαν χρόνια δέκα. Έγινα άντρας πια εγώ. Μια με την καλή έννοια. Κι εγώ σωστή γυναίκα. Αψά! Μπαμπόχρια. Κλείσαμε ένα χρόνο ως κυβέρνηση. Μας μένουν άλλα 3 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε. Για το μαύρο καλό του ελληνικού λαού. Κρατάμε τα θετικά που είναι εδώ ο προσδιορισμός του καλού, γιατί καλά έχουμε δει από όλους τους προηγούμενους, αλλά εδώ είναι μαύρο το καλό, έχει πάρει επιτέλους χρώμα. Μπορεί και με την παρέμβαση του Σίμου και Δίκοκλου να γίνει πολύχρωμο το καλό, γιατί τα θεωρεί ίδια ο Σίμος, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Σίμος μεγάλη επιτυχία αυτών των ημερών, νομίζω ο Σαμαράς του χρωστάει πάρα πολλά, η χώρα, η Ευρώπη παραλίγο. Στις επιλογές Σίμου, φαντάζομαι ήταν και κανένα δυο άλλοι εκεί στα επικοινωνιακά επιτελεία. Είχαμε καταλάβει κάτι από το Twitter έτσι όπως τους παρακολουθούμε όλοι, αλλά είναι αλλιώς όταν τους βλέπεις στην πράξη να παίρνουν μεγαλοφυείς και να εφαρμόζουν κυρίως ιδέες. Ακολουθεί αστείο, πολύ έτσι ωραίο αστείο, προβλέψιμο βέβαια, δεν έχει σημασία, θα σας το πω. Ήμουν προβληματισμένος αν το πούμε ή όχι. Τελικά ελήφθη η απόφαση να το πούμε. Είναι το εξής. Τι ακριβώς μας έκαναν χθες τα 3-2. Αυτό είναι το αστείο. Τελείωσε τώρα εδώ το χαμόγελο και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα της εκπομπής. Αποστόλη. Έλα. Ο Αποστόλης. Έλα, ρε Αποστόλη. Ποιος είναι? Λοιπόν, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Ονομάζομαι. Εκπομπή δεν κάνετε, ρε παιδιά. Κάνουμε, δεν θες. Ορίστε. Κάνουμε, τι θες. Α, οκ. Sorry, ρε παιδιά. Παίρνω από το Ρόντο και είμαστε λίγο περίεργα εδώ. Από πού παίρνεις? Άμα κάνετε. Από το Ρόντο. Το Ρόντο. Πού είναι το Ρόντο? Καναδά. Το Ρόντο της Αυγής που λέμε. Ναι. Το Ρόντο. Κατάλαβα. Για πες. Πραγματικά, δηλαδή, θέλω να δώσω με όλο το συμπάθειο την κατάρα μου σε αυτούς τους αλήτες που με έχουν στείλει εδώ πέρα. μακριά από τη χώρα μου. Κάθε μέρα μου έρχεται από τα κλάματα που είμαι μακριά. Και δυστυχώς βλέπω ότι τίποτα δεν πάει καλύτερα, φίλε μου. Δυστυχώς μας έχουν διχάσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόβατα. Νομίζω πως πιο εύστοχο από αυτό που έχετε βάλει στο site με τα πρόβατα δεν υπάρχει. Και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου που πέθανε και δεν μπορούσα από τη κηδεία να πάω, διότι ήμουν εδώ. Και δυστυχώς δεν είχα τα χρήματα για να γυρίσω. Και το κεφανατικό ακροατή σα αυτό το πράγμα έλεγε. Ότι δυστυχώς είμαστε όλοι πρόβατα. Και δυστυχώς εδώ πέρα πίστεψε με είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά τους Έλληνες. Να το ξέρουν οι ακροατές και άμα έρχονται πολλοί για το εξωτερικό να προσέξουν πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν εσείς είστε ο κατάλληλος. Είμαι κατάλληλος. Ωραία. Εντάξει. Ότι έχω πάει στην ΕΡΤ αυτές τις μέρες και θέλω να πω για το πόσο πολύ συγκίνηση έχουμε νιώσει. Για το ότι έστω και ό,τι και να γίνει, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα τελικά, αυτές οι μέρες θα μου μείνουν αξέχαστες. Αυτή την προσφορά που μας έκαναν, αυτή τη διασκέδαση, αυτά τα λόγια που υπόθηκαν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λες ο άλλος θα βγάλει το παιδί Ερνέστο. Ναι, γιατί όχι. Κοίταξε, επειδή μου κάνει λίγο Αμερικανιά, εγώ σου είπα Τσίπρα θα ψηφίσω. Μου κάνει λίγο Αμερικανιά, μην αρχίσει τώρα τα καραφλά. Μ' αρέσει που εσύ θα ψηφίσει Τσίπρα, ό,τι μαλακία και να κάνει ο Τσίπρας, αυτό μ' αρέσει. Κοίταξε, επειδή υποψιάζομαι ότι πάει για Αμερικανιά, γι' αυτό το λέω. Εγώ νομίζω πάντως ότι ο Τσίπρας δεν πάει καλά. Δεν λέει να τσιμπήσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τίποτα, επειδή δεν τον έχει ευλογήσει η Εκκλησία γι' αυτό. Γι' αυτό λες, ούτε το γάμο του, ούτε το παιδί του. Τέλος πάντων, ναι, τι λέω ακόμα. Αυτός ο Δημοκράτης ο Πρωθυπουργός, με πόσο ποσοστό βγήκε στις εκλογές? 24, 25, πόσο, 27, το πολύ. Το πολύ από το 60% όμως του πληθυσμού, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι, έτσι δεν είναι? Ναι, από το 60, ναι. Δεν είχε μια αποχή 40%? Την είχε. Ναι, έκανε λοιπόν μια μαγκιά αυτός ο άνθρωπος και πήγε και κλείσε την ΕΡΤ. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, να κλείσει όλη την τηλεόραση, γιατί και τα υπόλοιπα κανάλια είναι παράνομα, δεν είναι? Δεν έχουν άδεια. Έχουν ανοχή όμως. Ναι, άλλο θέλω να πω. Είναι πιο σημαντικό. Όχι, το πιο σημαντικό είναι να τα κλείσει. Δηλαδή, πιο νόμιμο από την ανοχή δεν είναι η άδεια. Η ανοχή τα νομιμοποιεί όλα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ανοχή, ενοχή, δηλαδή όπως θες πάρτο. Σε αυτό το μπουρδέλο που λέγεται Ελλάδα τα έχουμε δει όλα, ρε. Του βαφτιστήρι του γέρου της Δημοκρατίας να γίνεται πρωθυπουργός. Το γιο Αμερικανός υπήκος να γίνεται πρωθυπουργός. Το Καλαματιανό να γίνεται πρωθυπουργός. Ο Αποστάτης το 64 πρωθυπουργός. Είδαμε τον Βέλγο, πώς τον έλεγε, ρε, που έκλαιγε προχτές στο Sky. Το Γιούκερ, όπο κλάμα, το φιλέλληνα. Είδαμε τη Γιάννα να λέει πως είναι μία από μας. Ρε, το σφυροδρέπανο στην Ακρόπολη, θα το δούμε, ρε, ποτέ. Αυτοί που γονάτισαν τη χώρα δεν μπορούν να τη σηκώσουν, κύριε Βενιζέλο. Τελικά θα τη σηκώσουν. Δεν θα τη σηκώσουν βέβαια, θα κάνουν την προσπάθεια ενώ όλοι ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ευχή είναι αυτό που ακούγεται από ένα παλιό δίσκο του Χάρη Κλίν, το Άντε να πάνα και τα λοιπά. Είναι ευχή προς τη νέα κυβέρνηση, την ανασχηματισμένη, χωρίς τον Κουβέλη. Πάρτε το όπως θέλετε. Πρώτον. Δεύτερον, στο Τουπουπουπου το βράδυ, The Press Project, θα είμαστε στο Ραδιομέγαρο. Αυτό είναι το Τουπουπου. Βγάζει έκτακτες εκπομπές από εκεί, μας έχει καλέσει και εμάς ως Ελληνοφρένεια. Θα πάμε στις, από τις 8 και μετά, νομίζω, μέσα από το Ραδιομέγαρο. Διαδικτυακό είναι, διαδικτυακό, The Press Project. Οπότε, όποιος θέλει και δεν έχει τι να κάνει και να συντονιστεί και εκεί. Θα είναι και διάφοροι άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω ακούσει δηλαδή, αλλά αξιόλογοι θα είναι, τι θα είναι. Για να είναι συνάδελφοι, αξιόλογοι θα είναι. Άλλωστε, όπως έχετε μάθει στην ΕΣΥΑ, οι συνάδελφοι με 40% ανεργία ψήφισαν την Τρόικα. Το ψηφοδέλτιο της Τρόικας, πολύ μεγάλες και λαμπρές σελίδες για τους δημοσιογράφους. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί η Βόρειος Εύβοια, διότι εκεί θέλουν να φτιάξουν ΒΠΕ. ΒΠΕ είναι η βιομηχανική περιοχή. Φαντάζομαι σε μια περιοχή που έχει φυσικό κάλος, όπως γίνεται συνήθως. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Θα πάρουμε μια μικρή γεύση από τον κύριο Ρολάνδο Παύλου, είναι γιατρός, μέλος της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη ΒΠΕ Βόρειας Εύβοιας. Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί βιομηχανική περιοχή στο Μαντούδι, στη Βόρεια Εύβοια. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει με την απόπειρα να γίνει εργοστάσιο λιθάνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή. Επανήλθαν όμως η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, με καινούριο σχέδιο για ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, μια τεράστια μονάδα 1160 ΜΒ που θα μας καταστήσει το δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο στην Ελλάδα, με σημαντικές επιπτώσεις στο υπέροχο περιβάλλον μας. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά να χωροθετηθεί ο χώρος των 750 στρεμάτων που είναι ιδιοκτησία της Βιομάγν, που έγινε πλέον θυγατρική της Στέρνα, στην περιοχή Φούρνη Μαντουδίου, να χωροθετηθεί ως ΒΠΕ, ως βιομηχανική περιοχή. Δεν ρωτήθηκαν οι κάτοικοι, προσπάθησε να περάσει εγκρυπτό όλη αυτή η διαδικασία και δυστυχώς η τοπική αρχή είναι υπέρ της επένδυσης, υπέρ αυτού του σχεδίου που πιστεύουμε ότι είναι εφιαλτικό για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε το Σάββατο μια καινούργια συγκέντρωση στην Ιστιαία, στην κεντρική πλατεία, 7.30 ώρα το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσουμε τους κατοίκους και εκεί. Καλούμε βέβαια όλους τους πολίτες της Ελλάδας, τα κινήματα που έχουν παρόμοια προβλήματα, να συντονιστούμε, να εμποδίσουμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια εποχή όπου καταπατείται εντελώς το περιβάλλον, προκειμένου να δώσουμε αυτό που έχει η κυβέρνηση επιλέξει προτεραιότητα στην ανάπτυξη, παραβλέποντας όλους τους άλλους παράγοντες, τους τοπικούς. Θα ακολουθήσει βέβαια μουσικό πρόγραμμα με ροκ μουσική, με ρεμπέτικα κλπ. Όσοι είστε εκεί κοντά, όσοι θα πάτε για τρίμερο, κάντε και το ψυχικό. Βοηθήστε εκεί τους ανθρώπους για το καλό του περιβάλλοντος είναι. Και ο Νίκος Μπίστης, εκτός από τον Γρηγόρη Ψαριανό, και αυτός διαφωνεί. Αν δείτε, τι έχει γράψει στο Facebook κατά του Κουβέλ, υπέρ του Βενιζέλου. Ο Μπίστης ξαναγυρίζει, έχει περάσει το εξάμηνο που ήταν με τη Δημάρ και τώρα σιγά σιγά μάλλον πηγαίνει και στο Πασόκ. Όχι ότι κάνει και μεγάλη διαδρομή, άλλωστε ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε από το Πασόκ. Θα ήθελα να σου κάνω ένα quiz να σου βάλω. Για πες. Ήτανε στο σταθμό το Storyal όταν ξεκίνησε. Μετά έβγαινε κάθε Παρασκευή στον κύριο Χατζηνικολάου να διαφημίσει την εφημερίδα του. Μετά τις εκλογές έγινε γενικός αρχηγός στην ΕΡΤ. Αλλά τώρα τελευταία είναι εξαφανισμένος. Περίμενε. Πριν τις εκλογές, στην προεκλογική περίοδο προηγήθηκε και ένα δημοσίευμα που την έδωσε στον Καμένο. Μην τα ξεχνάμε όλα. Στον Καμένο, φυσικά. Ναι. Και μετά τις εκλογές έγινε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. Για να βγάλει. Να τα λέμε έτσι. Τώρα φαντάζομαι θα είναι στο μετερίζει, στον αγώνα, εκεί στους συναδέλφους της ΕΡΤ. Εκεί, πρώτος είναι, που δεν τον έχω δει πουθενά γι' αυτό. Και πριν δεν φαινόταν, ε. Από πίσω. Στηρίζει στεναρά από πίσω. Από πίσω, μάλιστα. Όλο δηλώσεις είναι. Έχει. Όλα τα μπλοκ τα έχει γεμίσει, έχει βγει πόσες φορές στο Real. Τόσο αγώνα θα εδρώσει, μην κρυώσει φοβάμαι. Α, όσο φορά την ΕΡΤ, έτσι. Ναι. Για 95,4% αυτών που δουλεύουν στην ΕΡΤ δεν ψήφισαν ΚΚ. Άντε προσέχετε την άλλη φορά. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Ναι. Χαίρομαι που πιάσα γραμμή. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το γελίο ανθρωπάκι, ο Άδωνης, που περιφέρεται στα κανάλια για να μιλήσει για την ΕΡΤ, μιλάει ως ειδικός επειδή ούρλιαζε πουλώντας με την ΟΚΑ βιβλία σε ένα παράνομο τηλεάστη, ή επειδή η μπουμπούκα του παρουσίαζε με μεγάλη τηλεθέαση, βέβαια, εκείνο το εσχρό πράγμα που ξεφτιλίζονταν οι άνθρωποι με τα προσωπικά τους, είναι ειδικός, ας πούμε, επί της τηλεθέασης. Είναι. Επί της χαμηλής κυρίως. Απόστολε! Έλα. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Ναι. Έχεις δει, αδερφέ, τι ωραία φρούτα βγάζουν τα Γιάννενα, ε? Άννα Μισέλα Σιμακουπούλου, αυτό μόνο σου λέω, τίποτα άλλο. Έλα, ρε. Φοβερό φρούτο, έτσι. Είναι δροσερό για το καλοκαίρι. Προσφορά για το καλοκαίρι, δροσερό φρούτο. Λέγε. Λοιπόν, καταρχήν για να μιλήσουμε και σοβαρά λίγο τώρα, θερμά συγχαρητήρια για τη στήριξη στην ΕΡΤ, στους εργαζόμενους, όπως όλοι πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι και ενωτικοί απέναντι σε κάθε εργαζόμενο που διεκδικείται αυτονόητα. Πολύ καλή εκπομπή, θερμά συγχαρητήρια. Εγώ με τη μικρή φωνή που έχω ήθελα να στείλω ένα μήνυμα, επειδή κοιμήσει εδώ συμπαραστικόμαστε στους εργαζόμενους της ΣΕΡΑ Ιωαννίνων και κάθε μέρα βρισκόμαστε έξω από το κτίριο. Ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες. Να φωνάζετε όλοι μαζί γιατί κάνει και ρήμα. Κάθε μέρα έξω από την ΕΡΑ. Καλό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν το σπίτι του γείτονα ή του διπλανού έχει πάρει φωτιά, τρέχουμε όλοι να βοηθήσουμε να σβηστεί, γιατί εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Μπα. Και πριν το καταλάβουμε, θα καεί και το δικό μας. Από ό,τι κατάλαβα, όμως το αντίθετο κάνουμε. Όταν έχει πάρει το γείτονα φωτιά, βάζουμε ένα λιθαράκι κι εμείς να γίνει αποκαίδι, μην εξαπλωθεί η φωτιά, να σβήσει εκεί. Να γίνει αποκαίδι μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Είναι ο γαμμένος ο φιλοτουμαρισμός μας. Αυτός πρέπει να μπει στην άκρη και να μπούμε για λίγο στη θέση του διπλανού μας. Ενότητα, αδέρφια, αγάπη και αλληλεγγύη. Τρύπες στο νερό για να κερδίσουμε φευγαλές εντυπώσεις, κάνουμε. Υπάρχει και κάτι που και το κάναν και το κάνουν οι περίφημοι συνέχεια, γιατί έχουμε και συνέπεια της κυβέρνησης και ενότητα Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος περιγράφει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, το ενιαίον του πράγματος, θα μπορούσαμε να το πούμε κι αλλιώς. Με ένα νέο υφυπουργό που τους είπα να είναι, να προέρχεται από τα άλλα δύο κόμματα. Εγώ έκλεισα την αμαρτωλή ΕΡΤ, ας είχαν δικό τους υφυπουργό να φτιάξουν τη νέα υγιή δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι πολύ ωραίο γιατί λέει: εγώ έκανα το ένα, αυτοί ας κάνουν το άλλο. Του το είπα, δεν θέλανε ή δεν ήθελε ο Κουβέλης, ή εν πάση περιπτώσει, αν ήθελε θα το είχαν κάνει. Έτσι, πολύ ωραία λειτουργεί με ενιαίο τρόπο, χαρακτήρα, δράση και με πολύ καλά αποτελέσματα. Για να μην ξεχνάμε το βασικό στην όλη ιστορία. Σήμερα ξεκινάει και το Resistance Festival. Πολλοί λέει: ένα αγώνα είναι το σύνθημά του στη Γεωπονική Σχολή στην Αθήνα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 21, 22 και 23 Ιουνίου. Πολύ ωραίο χώρο έτσι κι αλλιώ. Όποιος θέλει να περάσει από εκεί θα βρει πάρα πολλά. Σας λέω ενδεικτικά κάποιες εκδηλώσεις. Σήμερα στις 7.30 η Παλαιστίνη στην δίνη των γεωπολιτικών εξελίξεων. Διαβάζω τους τίτλους. Στις 8 ελπίδα διεξόδου, μια νέα μεσογειακή άνοιξη των λαών. Βλέπω και Τσίπρας. Τσίπρας, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ. Να τα σημαντικά. Πηγαίνει στο λαό, Αλέξης, που θα πήγαινε. Μετά, αύριο, να πάμε αύριο, Success Stories. Ιερά Πέτρα, Ιερισσός, ΕΙΑΘ. Είναι τρεις πολύ πετυχημένες πραγματικά ιστορίες για ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο το βράδυ στις 9 αύριο. Την Κυριακή, αναζητώντας μια άλλη Ευρώπη, συζήτηση προφανώς, ναι. Την Κυριακή στις 20, ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο συνέδριό του. Ομιλητές, όπως λέει, από όλο το φάσμα του ΣΥΡΙΖΑ, άπειροι δηλαδή, απαντούν σε 7 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό. Σε 3 ερωτήματα. Πόσοι από το φάσμα σε 7 λεπτά, καλά, βάλτε παραπάνω. Βλέπω από κάτω Θεανό Φωτίου, Δημήτρης Βίτσας, Παναγιώτης Λαφατζάνης, Γιάννης Αλμπάνης, Αντώνης Κοτσακάς, Πασόκ, Αντώνης Νταβανέλος, Λουκάς Αξελός, Γιάννης Θεωνάς, πρώην Κουκουέ, Λίσα Ράφη, Ρούντι Ρινάλντι και πολλοί άλλοι. Αυτά λοιπόν συμμετέχουν και χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Νορβηγία, Παλαιστίνη, Καταλωνία, δεν είναι χώρα ακόμη. Γεωργία, Τουρκία, χώρα των Βάσκων, ούτε αυτό είναι χώρα. Θα γίνει Τινησία, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Αφγανιστάν, Αιτή, Αίγυπτος. Ξαναλέμε, Resistance Festival 2013. Πολύ λαοί, ένας αγώνας στη Γεωπονική Σχολή. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ενημερωθείτε όποιος θέλει να πάει να δει και τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Τι έχουμε τώρα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, βάζουμε το τραγούδι που θα συμπεριληφθεί στο CD, το με τα αντιφασιστικά τραγούδια που βγάζει η Ελληνοφρένια μαζί με την Κολεκτίβα. Σήμερα τίτλος του συγκροτήματος είναι Radio Soul, τίτλος τραγουδιού «Κατασκευή ενόχων». Τις ενοχούς και τους πέταξαν μπροστά στις κάμερες, τα μάτια τους λαδύρισαν. Τους κοιτούσαν μα όμως δεν μίλησαν ποτέ. Σ' όλη τη χώρα μόνο 5-6 φίλοι απ' έξω φώναζαν, σπάστε τη σιωπή. Σ' αυτή τη δίκη έχουν μόνη μία θέση, ποια η δική σου, η δική μας η συνενοχή. Τις ενοχούς και τους πέταξαν μπροστά στις κάμερες, τα μάτια τους λαμπύρισαν. Τις κοιτούσαν μα όμως δεν μίλησαν ποτέ. Thank you. μύρισαν. Με κοιτούσαν μα εγώ όμως δεν μίλησα ποτέ. Τίτλος συγκροτήματος Radio Sol, τίτλος τραγουδιού Κατασκευή Ενόχων στην Αντιφασιστική Συλλογή. Θα μπει και αυτό κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ακούμε τα τραγούδια. Είναι ωραία, είναι ποικίλης, ύλης όπως λέμε. Τι λες, λέει, που θα όλα τα σφάζω και όλα τα μαχαιρώνω που έχεις και πληροφόρηση για τα θέματα των Βάσκων θα γίνει κράτος. Σιγά, δεν σου θίξαμε, δεν είπαμε τίποτα. Επειδή διεκδικούν αυτονομίες, διεκδικούν τα δικά τους όπως και οι Καταλανοί. Δεν είναι θέμα τώρα αυτό, μη στέκεσαι στις λεπτομέρειες. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει ακριβώς, γιατί είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, οπότε μην κάνουμε ούτε προβλέψεις, ούτε όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, μήνυμα Κροατή. Από Δανία, σαν εργαζόμενος μετανάστης, αλλά και Ηπειρώτης, αισθάνομαι ντροπή για το γεγονός ότι η πιο φτωχή περιοχή της Ευρώπης, όπως είναι η Ήπειρος, ψηφίζει, εδώ η δική μας Ήπειρος, ψηφίζει πολιτικούς σαν την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Τι κοινό έχει με εσάς, απευθύνεται προς αυτούς, τους σκληρά εργαζόμενους, άνεργους και αγρότες, αυτοί οι ρεπατριώτες. Γραμματέας της κοινότητας Ελλήνων Δανίας, ο Θανάσης Ζήκας, μας στέλνει συχνά μηνύματα, μας ενημερώνει και το πώς πάει η ζωή στη Δανία, στην πολύ μπροστά Δανία. Ίσα ίσα. Γι' αυτό. Επειδή είναι από την Ήπειρο, είναι άνεργη, είναι και βοσκή, επειδή είναι μες στα βουνά, είναι φτωχή περιοχή, στέλνει την Άννα Μισελ. Το ακριβώς αντίθετο. Και την εκπροσωπεί, το έβγαλε όμως το Μισελ η Άννα, λανσάρεται σκέτο. Ω Άννα, για το site που μας ρωτάτε, κάτι έχει πάθει προφανώς. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου. Σε γραφομηχανή γράφουμε. Οι γραφομηχανείς δεν παθαίνουν τίποτα. Οπότε, όχι, γράφουμε και σε PC. Και δεύτερον, η διαδικτυακή εκπομπή που ρωτάτε το βράδυ είναι στις 8 του The Press Project, στις 8 και μετά. Τα κάνει τώρα τελευταία. Θα βγει από το ραδιομέγαρο. Θα είμαστε και εμείς καλεσμένοι. Αυτά μέχρι στιγμής. Έχουμε λαό, παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε και τη Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος με μια ειδική επαιτειακή εκπομπή αφιερωμένη στο πνεύμα. Αμέσως μετά τις παραγγελίες του λαού, μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Βάλε το Σαμαρά να λέει αυτές τις μπούρδες που λέει για ανάπτυξη και οικονομία και όλα αυτά. Και μετά βάλε και το τραγουδάκι δίπλα. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Είμαστε το κόμμα της ανάπτυξης. Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα ίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου πάνω μου έλας. Και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλά. Αυτή που σου λέει τώρα για τους 5.000 υπαλλήλους, ξέρεις ποια είναι, ε? Ποια είναι? Με τα τρακτέρ ήρθαν οι αγρότες από την Κρήτη και μας πέραν τα τρακτέρ εδώ να δούμε ότι κάνουν 300.000 ευρώ. Για θυμίσου, ξεμαλιάρα, θα σε ξεμαλιάσω. Αυτή είναι? Αυτή είναι, τσεκαρέτο. Θα δοκιμάσω. Να σου πω, για να μην έρθω να στα κάνω λίμπα εκεί πέρα, βάλε τη τεχτέλη βαδιά στην Παρασκευή. Δεν στο έχω βάλει ακόμα. Όχι. Δεν μπορεί. Κατάλαβες ποια ήταν αυτή που σε πήρε τηλέφωνο τώρα και... Ποια ήτανε, μου το λένε κι άλλοι, ποια. Τι είπες, θα ξεμαλιάσω. Η ξεμαλιάρα, βάλε την αύριο να πούμε την Παρασκευή. Βάλε την αύριο οπωσδήποτε. Αποστόλη. Έλα. Ο Γιώργος είμαι από Swansea, αλλά τώρα δουλεύω στο Birmingham. Άντε ρε Γιώργο, τι έγινε. Καλά είσαι. Καλά ρε φίλος. Λοιπόν, δύο σχόλια θέλω να κάνω. Η κυρία που σου έλεγε χθες να μην υποτιμάται την νοημοσύνη αυτού του λαού είναι εκείνη που σου είχε πάρει πριν 3-4 χρόνια να διαμαρτυρηθεί για τους αγρότες από την Κρήτη που είχαν πάει στον Πειραιά και κλείσαν το λιμάνι και εσύ την έλεγε ψάψαλο, θα σε ξεμαλιάσω, θα σε κάνω το θέαμα. Λοιπόν, Αποστόλη, δύο πράγματα. Πρώτον, αυτή που σε πήρε χθες, που έπαιξε τη χθεσινή εκπομπή που σου έλεγε αυτές τις εξυπνάδες, για να μην πω τίποτα χειρότερο, που σου έλεγε για την ΕΡΤ και κρατικοδίαιτη και τέτοια, πρέπει να ήταν η ίδια από τη φωνή που σου έλεγε τότε και για τα τρακτέρ. Και τι είπες, ότι θα την ξεμαλιάσει και τα σχετικά. Η ξεμαλιάρα ήταν, λες. Ναι, ναι, είμαι. Θα το δω, θα το κοιτάξω. Θα ακούσεις. Ναι, να ρωτήσω, γιατί έχετε τόσο μεγάλη στεναχώρια που έκλεισε η ΝΕΤ. Μπορεί το κράτος να πληρώνει 5.000 υπαλλήλους με μεγαλόμισθους? και δεν σκεφτόσαστε την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν κόψει τις συντάξεις και παίρνουν οι άνθρωποι τόσο χαμηλές υπάρχει. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς που λέτε ότι είναι 5.000 υπάλληλοι υψηλόμισθοι, που το έχετε μάθει? Από τι, από αυτά που κυκλοφορούν. Από πού ενημερώνεστε? Από πού ενημερώνομαι? Ναι. Από το κοινό. Ε? Τον κόσμο, από τον κόσμο. Α, έγκυρες πληροφορίες. Άκουσες τι σου είπα, γιατί νομίζω ότι υποτιμάτε την νοημοσύνη αυτού του λαού. Α, υπάρχει. Πραγματικά. Α, έχει και νοημοσύνη αυτός ο λαός. Θέλω να ρωτήσω, γιατί κοροϊδεύετε την κυβέρνηση? Νομίζω τόσο πολύ υποτιμάτε την νοημοσύνη αυτού του λαού. Όχι περισσότερο από την κυβέρνηση, αλλά δεν την κοροϊδεύουμε. Να σας πω κάτι. Ναι. Δηλαδή το επενείτε που ήρθαν οι αγρότες από την Κρήτη, δεν τους έφτανε ολόκληρη Κρήτη, ήρθαν να... και στον Πειραιά. Να μας δείξουν τι, ότι έχουν τα τρακτέρ που κοστίζουν 300 και 400 ευρώ, χιλιάδες ευρώ, που τα έχω πληρώσει εγώ από την επιδότηση που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τα φέρανε, για να τα φέρουν σπίτι σας, επειδή σας ανήκουνε. Τι είπε? Αυτό που άκουσες, αυτό που άκουσες καλά. Και άσε το υφάκι σε μένα, τρίχα τρίχα θα σε πιάσω, άντε. Μ' ακούς? Υπάρχουν και κόσμος που έχει και νοημοσύνη. Θα σε ξεμαλιάσω. Τι είπες? Αυτό που άκουσες, μου λες εμένα τι είπες? Τι είπες, για ξαναπες αυτό. Δεν κοτάω, νομίζεις κοτάω? Για ξαναπες το. Όχι να τ' άκουγες. Δεν το άκουσα αυτό που είπες. Κυρά μου, να, α, κατίνα. Δεν το άκουσα. Άντε να γυρίσεις καμιά μπούκλα. Για που ξαναπες αυτό που άκουσες. Και τι θα γίνει, να το λέω μπούκλα. Θα σου κάνω καταγγελία για αυτό που είπες ότι θα με ξεμαλιάσεις. Καλά, και εγώ έχετε δει και το χόντρινα, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Αλλά πίσω δεν το παίρνω. Θα πω κάτι, είμαι 50 χρονών γυναίκα. Ούστο για το σάψαλο. Ότι δεν είναι σωστά και που κοροϊδεύετε. Με τον απόδειξη ξαναπέρνεις. Ούστο για πες μου, ραμολιμέντο. Και μένα δεν θα μου ξαναπείς ότι θα με ξεμαλιάσεις. Μάλλον τα έχεις λίγα, γι' αυτό βέβαια στην ηλικία σου έχουν αραιώσει. Τέλος πάντων, χρυσό μου, τι θες τώρα. Δύο άτομα που σ' άκουσαν γι' αυτό. Δύο άτομα έχεις μάρτυρες. Ελληνοφρένεια. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Ρε εσύ, βάλε τον Βενιζέλο με τις τάιρες. Το κρεβάτι, ξέρεις, το σεξ, το άγριο. Ξέρω, ξέρω, έλεγε. Άπεφτο, άπεφτο. Με ενοχλούν οι πόζες. Ό,τι κάνεις, κάν το γνήσιο. Έλα τώρα. Ούτε ένα βλέμμα δεν μου θα ρίσει. Θέλετε να το παρακαλώ, συνεχίστε. Χαμφρι Μπόγκαρτ εσείς. Απολύτως! Το νιώσατε κι εσείς τώρα, αυτό? Εγώ όχι, εγώ είμαι μια χαρά. Α, εντάξει, ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, βρισκόμαστε προς το τέλος. Θέλω μια παραγγελία να την πω τώρα. Πες τη τώρα. Θέλω να βάλεις τον κόσμο να ακούσει τι ακούνε στην Τριμερή όταν κάνουν εκεί πέρα για την ΕΡΤ και για αυτά. Ακούνε μέσα. Λοιπόν, να ακούνε του Αγγελάκα από το καινούριο το CD, που ένα τραγουδάκι που λέγεται Τηλετρόκες. Άμα γουστάρεις, βάλτε σε παρακαλώ. Φέρτε ντρόκες, φέρτε χόρτα, φέρτε χάπια και σιρόπια. Δεν θα μείνει εδώ απόψε κάτι που εγώ δεν το πια. Σφουγγάρι. Ντρόκες. Η δημοκρατική αριστερά του κόλου. Ντρόκες. Απολύτως. Έλα, θέλω να φέρω την Παρασκευή τα αγγλικά του Τσίπρα. Μάνταμ Μέρκελ. Ναι, ναι. I believe, we believe that Madam Merkel put the court down slowly. Put Euro and Eurozone in a big danger. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Με αφορμή τη σφαγή, τη μαύρη επέτειο της σφαγής στο Δίστομο, Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, σε εκτέλεση Γιάννη Κούτρα, και τώρα θα μου πούνε τι σχέση έχει ο Λόρκα με το Δίστομο. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ας ακούσουν το τραγούδι και θα καταλάβουν. Κοπέλες από το Δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι, κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Λοιπόν, για την Παρασκευή, ξέρεις θέλω. Όχι. Τον Αρκουδιάρη, τον Γουναρά. Το Γουναρά, από το θυμήθηκες? Παλιοκροατής κι εσύ, παλιοκροατής, θυμάσαι τα παλιά. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε, κόψεις μ***ες, ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι? Εδώ πήρα. Βρέμα δερμάτινα σου λέω και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι. Η γούνα από πού την παίρνει τώρα. Βρέμα. Κάτσε να πάρω τη VVF. Όμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***, ρε. Βάρκα του Βάλτου ανάστροφη. Φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα. Και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα.